w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Krym należy do Ukrainy, mówi prezydent Zełenski w odpowiedzi na słowa prezydenta Trumpa. Obława za Krystianem Kopytowskim, który staronował policyjny radiowóz na Mazowszu. Z Bazyliki Watykańskiej wyszli już wszyscy pielgrzymi, którzy oddawali hołd papieżowi Franciszkowi. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówi, że Krym należy do Ukrainy. W ten sposób ukraiński przywódca odniósł się do słów Donalda Trumpa, który stwierdził, że półwysep krymski zaanektowany przez Rosję w 2014 roku pozostanie w jej granicach. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że tylko Ukraińcy mają prawo decydować o tym, jakie terytoria są ukraińskie. Konstytucja Ukrainy mówi o tym, że tymczasowo okupowane terytoria należą do Ukraińców. To pozycja uprawniona nie tylko z punktu widzenia Konstytucji Ukrainy, ale też z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Wołodymyr Zełenski może też nie wziąć udziału w pogrzebie papieża Franciszka. Prezydent Ukrainy poinformował, że powodem są ważne spotkania wojskowe. Jeśli nie zdążę, to Ukraina będzie godnie reprezentowana przez ministra spraw zagranicznych i pierwszą damę. Wcześniej spekulowało się, że po uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka może dojść do spotkania w sprawie Ukrainy z udziałem prezydentów Zełenskiego i Trumpa. Paweł Buszko, Polskie Radio. Policja prowadzi obławę za 30-letnim Krystianem Kopytowskim, poszukiwanym listem gończym. Rano mężczyzna, kierując samochodem marki BMW, staranował koło przysłuchy nieoznakowany radiowóz policyjny i uciekł z miejsca zdarzenia. Dwaj policjanci zostali ranni. Mazowiecka policja opublikowała dane osobowe oraz wizerunek poszukiwanego i apeluje do wszystkich, którzy mogą znać miejsce jego pobytu, o pilny kontakt. Jak mówi Marcin Sawicki z policji w Radomiu, do zdarzenia doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny. Prosimy wszystkich, którzy mogą przyczynić się do wskazania miejsca przebywania Krystiana Kopytowskiego, o informowanie policji pod numerem telefonu 47 701 46 44 bądź pod numerem alarmowym 112. Policja ostrzega, że ukrywanie osoby poszukiwanej to przestępstwo. Policjanci z Opola Lubelskiego zatrzymali trzech mężczyzn okradających drogerie w całym kraju. Straty oszacowano łącznie na 140 tysięcy złotych. Podejrzani, którzy trafili do aresztu, to mieszkańcy powiatu kieleckiego w wieku 19, 30 i 35 lat, a w ich zatrzymaniu brał udział policyjny oddział antyterrorystów. Podejrzani mieli przy sobie m.in. noże oraz młotki. Policjanci odzyskali także część skradzionych przedmiotów. 36-latek, który jadąc hulajnogą elektryczną potrącił w Lublinie 13-latkę, trafił do tymczasowego aresztu. Do zdarzenia doszło przed tygodniem, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji. Sąd przychylił się do wniosku i tym samym 36-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym. Sprawcę udało się zidentyfikować i zatrzymać m.in. dzięki upublicznieniu jego wizerunku z kamer monitoringu miejskiego. Plac Świętego Piotra opustoszał. Z bazyliki wyszli wszyscy pielgrzymi, którzy oddawali hołd papieżowi Franciszkowi, przystając przed trumną z jego ciałem. W tym gronie nie brakowało Polaków. Rozmawiał z nimi Paweł Pawlica. Pani były jednymi z ostatnich, którym się udało wejść do środka. Tak, byłyśmy. Była chwila zadumy, refleksji, ale można było się na chwilę zatrzymać i pomyśleć o tym, co jest ważne. Byłam zaskoczona, że tak wiele osób przyjechało go pożegnać. Kilka sekund, które zostanie na pewno w pamięci. O, na pewno. Na pewno. To jest taka chwila, że na zawsze pozostanie w pamięci i będę o tym często myślała. O 20:00 w Bazylice odbyła się ceremonia zamknięcia trumny papieża. Miała charakter prywatny i nie była transmitowana. Klimat. Jakość powietrza na południu Polski jest bardzo dobra, a w pozostałej części kraju dobra. Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii wynosi aktualnie prawie 20%. Na południu Śląska, Małopolski i Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu wody w rzekach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak.

Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to jak ktoś dopiero teraz włączył radio, to ja powiem, że dzisiaj na antenie do 22.50. 50. notowanie listy przebojów pierwsza trójka i pierwsze cykl listy. A, wszyscy rowerzyści, łączmy się. Od dzisiaj redaktor prowadzący na rowerze. No ale nie tylko ja. Dzień dobry, pierwsza trójko. Akurat jechałem rowerkiem przez las, pisze pan Krzysztof, i wpadł mi wierszyk. Listy słucham od 90 roku. Słuchaliśmy zawsze z bratem i radiem pod kołdrą. I teraz wierszyk. Słucham listy sobie w lesie, a rowerek pięknie niesie. Ptaszek śpiewa, kos świergoli, grabek dobrze dziś opowiada. Pierwsza trójka. Lista przebojów. No tak, opowiadamy o różnych rzeczach. Przede wszystkim o tym, że już od 50 tygodni, 50 notowań jesteśmy razem tutaj w piątkowe wieczory, pierwsza trójka. No i że bardzo fajnie, że wy w tej pierwszej trójce się udzielacie. Znaczy, że głosujecie, znajdujecie czas na to, aby wybierać utwory i przede wszystkim na to, żeby te piątkowe wieczory upływały nam pod kątem super radiowej zabawy. Piszecie lista@polskieradio.pl, dzwonicie. Dzień dobry, mówi Krzysztof. Ja słucham właśnie dzisiaj listy, również w samochodzie. Chętnie bym otrzymał gadżet, bo dzisiaj moja córka kończy 11 lat, ma urodziny. Zrobiłbym jej ogromną niespodziankę. No to skoro córka kończy 11 lat, skoro szanowny słuchaczu słuchasz listy, no to słuchajcie sobie razem z córką tej listy. Może na takim fajnym głośniku programu Trzeciego Polskiego Radia. Mam go przed sobą, logotyp trójki. Super sprawa, tak mi się wydaje. Życzenia najlepsze dla córki i życzenia najlepsze dla was. W liście zostanie głośniczek spakowany i wysłany. Dwie dwójki i siedem trójek. To jest jedyna metoda, żeby przy odrobinie szczęścia dostać od nas prezent. Ale się rozgadałem. Tu trzeba na listę wrócić. Na 15 nawet. A na 15... The Cure, All I Ever Am. I Ola FM, formacja The Cure na miejscu 15, w 50 notowaniu, w 50 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 14 utworów przed nami, to jest chyba jasne, do godziny 22 wyjaśni się sytuacja, jak i który, na której pozycji i tak dalej, i tak dalej. Witamy tych, którzy włączyli dopiero teraz radio, mamy kwadrans po godzinie 21. No właśnie, tydzień temu ten utwór zadebiutował na naszej liście, a dzisiaj jest na 14. To Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. Trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot i tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Chodzę z kąta w kąt. Może mam coś z głową. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. Idę cały czas. Myślę o tym, jak trudno jest być sobą. To jest bardzo osobista piosenka. Cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą przy naprawdę drobnych decyzjach, mówi artystka. Daria ze Śląska, tydzień temu 15, 14, obecnie w 50 notowaniu naszej listy. Patrzę, co przed nami. No, przed nami kolejny telefon. Ja kiedyś słuchałem 30 lat temu, to jeszcze tak wiadomo, technika nie była tak do przodu, takie małe radio, zawsze miałem takie na dwie duże baterie TR-20 i zawsze wynosiłem na podwórko te małe radijki, tam sobie siedzieliśmy, tam obok ławek, tam obok, pamiętam, zawsze tam na osiedlu i słuchaliśmy tego radia i trójeczki słuchaliśmy, chłopaki zawsze mówili, że DJ Daro idzie i taką ksywę miałem przez to, że te radijko zawsze nosiłem, to takie w ręce trzymałem z tą antenką do ucha, nie, bo to jeszcze tam nie było tych głośników i tak dalej tam, i od tego tak czasu załapałem ksywę taką DJ Daro, nie? Tak zawsze fajnie pamiętam to. No i paliliśmy wtedy opale miętowe, ale to ja nie wiem, czy to można mówić na tym, nie? Jeszcze sobie. Takie fajne wspomnienie. No oczywiście, że nie można mówić. No ale od dzisiaj będzie DJ Daro razem ze słuchawkami trójki. Proszę bardzo, rozdajemy. Na 13, szanowny panie, bluszcz. 2 dwójki i 7 trójek. Dzwonimy po gadżety, jak się uda. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Ty panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać. Otóż nie, to mnie nie porusza. Niech mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie, to mnie nie porusza. Niech mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach mało ściągu nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać. Otóż nie, to mnie nie porusza. O nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Nie, to mnie nie porusza. Nikt mówił wszyscy, a to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Szanowny panie, formacja Bluszcz, dwa piętra niżej niż tydzień temu, miejsce 13. No właśnie, to jest 50. wydanie listy Pierwsza Trójka. No kto by pomyślał, że się bawimy w listę? Oczywiście, że się bawimy w listę, a wy do tej listy dzwonicie. Ja chciałem tylko i wyłącznie pozdrowić słuchaczy, całą rodzinę Radiowej Trójki. Cieszę się, że wróciliście do starej, dobrej formy. I pozdrawiam tak naprawdę z pracy, jako że jestem fotografem na imprezie biegowej, to zacząłem właśnie pracę na dystansie 133 km. I do jutra, do godziny 20 z zawodnikami biegam po trasie, a ja im robię zdjęcia. 133 km? No to zaraz, zaraz, to tu może znajdziemy. Proszę bardzo, głośniczek, no żeby się miło jeszcze podczas tego biegania słuchało na przykład Trójki. Dziękujemy za telefony i za głosy na The Cure 12. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. You've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. Time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. Love is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sin. This love is a fragile thing. This love is my everything. But nothing you can do to change the end. Tak jak już dzisiaj powiedziałem, kilka minut po 19, formacja The Cure wielkimi krokami szykuje się do tego, aby przedstawić zbiór remiksów z tej ostatniej płyty. Dwa już są udostępnione. Pewnie będą w przyszłym tygodniu na antenie Trójki się pojawiały. Póki co jeszcze Fragile Thing, jedno piętro wyżej na miejsce 12, w 50, nie w trzecim, nie w siódmym, nie w 12, tylko w 50 wydaniu naszej listy. No, dzieją się tu rzeczy niesamowite, mówię lista@polskieradio.pl, no i o telefonach. A ty, kolego, jak masz na imię? Ja nazywam się Marcin i chciałem coś powiedzieć Mianowicie co piątek jeżdżę na takie dla nas bardzo ważne spotkania. Mianowicie tam się spotykamy, żeby nie pić alkoholu. I powiem wam, że to jest taka tradycja copiątkowa. Bardzo się cieszę, że Trójka wróciła. Chciałem was serdecznie pozdrowić i nie wyobrażam sobie jazdy w to miejsce w piątek, w każdy piątek, nie słuchając was po prostu w samochodzie. Marcin, nie? To może rowerem, jeśli to nie jest daleko, będziesz teraz jeździł. A jeżeli chciałbyś jechać rowerem i jeszcze słuchać wtedy naszej listy, no to ja dorzucam teraz słuchawki z logiem programu Trzeciego Polskiego Radia. Może być? Oczywiście, one wędrują do ciebie, tak jak na antenę teraz piosenka Komary Kaśki Sochackiej, dokładnie na miejsce 11. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiory, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę. Kaśka Sochacka, utwór pod tytułem Komary. No, niedługo się pewnie zacznie. No, ale ja nie zapraszam komarów. Nie. Ale tak mi się skojarzyło. Cztery piętra niżej. Nie głosujecie na Kaśkę? 11 dzisiaj, w 50. Ja zawsze powtarzam w każdym wejściu, że to 50, no bo to 50. I 26,5 minuty po godzinie 21. Co my tam teraz mamy? Telefon, Olga, mamy, tak? No to podnosimy słuchawkę. Halo? Bardzo poczernie, udało mi się dodzwonić na 126 razem. Chciałem przekazać panu Grabkowi, żeby dalej swoją robił robotę, robi ją świetnie. Dzięki redaktorowi udało mi się przyciągnąć, odkryć Trójkę, listę przeboju komuś mi bardzo bliskiemu, mojej dziewczynie. I pozdrawiam cię, Aniu, przy okazji. I nie wyobrażam już sobie ja również żadnego piątku bez Trójki. Och, nie wiem co powiedzieć. Może to, że tylko mam jedną parę słuchawek dla was, to ale się jakoś podzielicie. No i każdy piątek z listą przebojów. A teraz pozdrowienia do SP7 w Ełku. Przy okazji tej piosenki zawsze, bo to drużyna walecznych słodziaków, którzy co tydzień w swojej szkole słuchają naszej listy. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. Going around like a revolver. It's been decided how we lose. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying too. I keep on lying. Krakowska. Słucham z babcią Listy Przebojów. Mam 12 lat i jestem z Wysokiego Mazowieckiego. I czy mogłabym dostać na przykład jakiś gadżet? No oczywiście, 12 lat i słuchamy listy. No to dorzucimy głośnik dla ciebie i dla babci, żeby lepiej było słuchać program trzeci Polskiego Radia. Linkin Park 10, Kazik Kwartet Proforma na 9. Och, ten Kazik to skacze po tej liście, bo to 12 pięter wyżej niż tydzień temu. Potopowy język migowy zamienił się w publiczny. Dawno już przecież doszedłem do wniosku, że przecież nie jestem śliczny. Wręcz obrzydliwy, dla wielu ohydny i większość pani to powie. Może to wszystko na miejscu nie jest, też to potwierdzą panowie. Mój nowoczesny zegar cyfrowy podaje mi swoją godzinę. Jak mam zatrzymać, jak mam wyłączyć pędzącą czasu maszynę? Ach, będzie co będzie, odrażający zostanę sam pewnie jak palec. Aż doprowadzę się do upadku i sam ze sobą zostanę. Szabadaba, szabadaba, trzeba wyspowiadać się. Przed kim tylko, tylko przed kim? Zasadniczo kto to wie? Powiem zatem, sam to powiem, z nieprzymuszonej woli. To czego w życiu nie pokończyłem, to tak bardzo nie boli. Świat, który mały pamiętam, bo ja pamięć mam bardzo dobrą. Jeden raz, drugi raz, nigdy razem, bo tata i mama osobno. I tylko babcia w kuchni myśląca, że jestem jakby jej synem. I tylko to miało mnie różnić od niego, że ja w powstaniu nie zginę. Szabadaba. Kazik Kwartet Proforma, 12 do góry na miejsce 9 w 50 notowaniu listy przebojów. Pierwsza trójka, 21:32. Słuchawka, powiedzieć, że czerwona, to tak jak nic nie powiedzieć. Teraz jest tak, lista przebojów leci i rozdajecie gadżety. A chciałem powiedzieć, że ja kiedyś wygrałem, ale w czwórce bryloczyk, a w trójki jeszcze nic nie mam, a zamiast moje szczęście pomyślałem, że się nie dodzwonię, a udało się dodzwonić, a tak właściwie tej trójki to już słucham, jak pani, wasza dyrektor miała program alternatywny, kiedyś prowadziła i tam często puszczała dość dobrą piosenkę, Britpop, różne Radiohead, takie klimaty. No, no to teraz dorzucamy kubek, żeby się dobrze słuchało trójki, żeby się dobrze z tego trójkowego kubka piło. Daria Zawiałow, 8. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem pieczę. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W hotelu śpisz, rano czekam aż mi wyślesz. Cyberkartki tak wkurzały mnie, a dzisiaj chcę. Szukam cię na Daria Zawiałow, ballada o niej, jedno piętro wyżej na miejsce 8. A ja sobie tak tutaj siedzę, opowiadam o piosenkach, przedstawiam listę, rozdaję nagrody. No generalnie chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy i wszystkich swoich znajomych. Wracam właśnie w tą fatalną pogodę z koncertu. No generalnie pozdrowienia tylko. No to proszę bardzo, dorzucę może coś do tego. Jak to fatalną pogodę? Przecież ja w krótkich spodenkach i na rowerze. A nic tam. Fisz MAD tworzywe, niemoc. Fisz MAD tworzywo, niemoc. Bo się trochę zagalopowałem na siódmym. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z proce. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce. Bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie. A w środku my niewzruszeni bogowie. Świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samolot niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. Fisz MAD tworzywo niemoc na miejscu siódmym. Tak dzisiaj szybko i ekspresowo, bo dzisiaj przede wszystkim głos mają nasi słuchacze. Cześć! Cześć, słucham Trójki od blisko 30 lat. Zaczęło się oczywiście od Listy Przebojów, kiedy miałem chyba 5. Parę miesięcy temu wróciliście od nowa w najlepszej formie, jaką pamiętam. Pierwsza Trójka to teraz mój czas, piątkowy wieczór, tak jak kiedyś. I generalnie czuję się, jakbym odzyskał najlepszego przyjaciela, który ze mną zostanie. Dziękuję i pozdrawiam, Tomek ze Szczecina. No nie wiem, co powiedzieć, bo wzrusz totalny, kiedy słyszymy takie słowa. Dziękujemy wam pięknie, to dzięki wam to radio się buduje i dzięki wam jest jak jest. Dorzucam kubek, bardzo proszę. Niech się dobrze z niego pije i niech się dobrze słucha Trójki. Mela Koteluk, Himalaje, 3 na dół, na 6. No właśnie, Himalaje, Mela Koteluk, 3 w dół, taki utwór na 6 w 50 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka. 21:38 na naszym zegarze, a na naszej liście jeszcze 5 piosenek do 22. Ta będzie mocno taneczna, mocno przebojowa, no i hicior, jak to się mówi, na 5, piętro niżej, Abracadabra, a ona nazywa się Lady Gaga. Save me from this empty fight. In the game of eyes, watch it burn. Spektakularny występ na tegorocznej Coachella Lady Gaga, no ale jak można grać inne występy niż spektakularne, prawda? Abracadabra, może nie spektakularny, bo spada jedno piętro niżej, tydzień temu na czwartym, dzisiaj na miejscu piątym. Przypominam, za tydzień notowanie poprowadzi Tomasz Żonda, redaktor Grabek ucieka daleko słuchać muzyki, ale jeżeli technika pozwoli, połączymy się w liście i będę się chwalił tym, gdzie jestem. A teraz się chwalę tym, że piosenka Billie Eilish, Birds of a Feather, zajmuje miejsce czwarte w dzisiejszym 50. notowaniu. Taka stała bywalczyni naszej listy, to stała bywalczyni przy samiuśkim topie, Billie Eilish, Birds of a Feather. Nie wiem, dlaczego powiedziałem, że się pochwalę, że ona na czwartym, tak jakbym to ja napisał jej ten utwór. A to wcale nie byłem ja, moi drodzy, ja tylko siedzę i grzecznie zapowiadam piosenki. Na przykład, drodzy państwo, przed państwem telefon. Chciałem powiedzieć, że bardzo długo was nie słuchałem, a słuchałem jeszcze jak się czekało w piątek o godzinie 20 z magnetofonem i z przygotowaną kasetą, żeby nagrać swoje kawałki, które można było i wtedy, i dzisiaj posłuchać tylko na antenie Trójki. Żadnego innego radia, tylko Trójka gwarantowała dobrą muzę, którą człowiek chciał sobie uwiecznić, jak jeszcze istniały coś takiego jak kasety magnetofonowe. Także bardzo wam dziękuję, że jesteście. I my dziękujemy, że wy jesteście. A, kiedyś to było, rzeczywiście. A dzisiaj jest na balkonie. I to na miejscu trzecim, czyli brązowy medal 50. notowania listy przebojów Pierwsza Trójka. Jeżeli nie znacie tej grupy, to powiem, że to Metro. Piękne ciało, piękne skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonia, oczy, oczy, uzdolną przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruję na balkonie dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Na balkonie formacja Metro, coraz bardziej popularna w naszym kraju, co można zaobserwować w line-upach niektórych festiwali, no i co czuć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a czuć to też na liście, dwa piętra wyżej niż tydzień temu, na miejscu trzecim, na balkonie. Dwie dwójki i siedem trójek, prosty jest to numer. Chciałem złożyć życzenia z okazji 50. wydania pierwszej trójki, więc następnego minimum 1000 wydań Przebojów. Jestem wiernym słuchaczem waszego programu. Pamiętam pierwsze wydanie ponad rok temu w maju. Wygrała Kasia Sochacka z Przebojem Szum. No i następnych 1000, najmniej 1000 wydań. Wszystkiego dobrego życzę. No okej, nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć, jesteśmy umówieni. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Na 1000 notowań jesteśmy umówieni. A żeby tobie, szanowny słuchaczu, te notowania miło upływały, no to może dorzucę jakieś słuchawki. Bardzo proszę. A o kim pan mówił przed chwilą? O Kaśce? O Kaśce Sochackiej? Szum? Aha, to teraz, na drugim. zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Chciałbym pozdrowić moją przyjaciółkę Hanię, która zawsze w piątkowy wieczór strasznie denerwuje się, jak rozmawiam z nią przez telefon. W jednym uchu trójka, w drugim koleżanka, ale muzyka i Kaśka Kochacka zawsze dla mnie najważniejsze. Również przyjaciółka, muszę jakoś to podzielić, staram się, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam Hanię. No to mam taki pomysł, bo został mi tutaj jeszcze jeden wspaniały termokubek trójki, to może ja dołączę już jakoś tam z przyjaciółką, umówicie, kto z niego pije, albo dasz przyjaciółce. Nie wiem, w każdym razie kubek trójki adresujemy i wysłamy. Tutaj mam taki długopis, który właśnie teraz już sobie zatyczką zatykam. Wkładam go w piórnik, który przyniosłem. Składam kartki, które były mi potrzebne do tego, aby dzisiaj przeczytać to, jak głosowaliście i to, jak się wszystko ułożyło. Kartki włożę w notes. Notes zamykam. Telefon odkładam. Z komputera się wyloguję. I powiem serdecznie dziękuję za 50. Za 50. spotkanie w programie, który nazywa się Lista Przebojów Programu Trzeciego Pierwsza Trójka. Dziś program zrealizowała Olga Szućko. Przy telefonach czuwał i nad całą listą czuwa zawsze Marek Pawlukiewicz. A ja starałem się mówić do tego mikrofonu tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Pierwsze miejsce w 50. wydaniu Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia Pierwsza Trójka zajmuje kompozycja formacji The Cure pod tytułem Alone. My serdecznie dziękujemy Wam za to, że jesteście i za to, że mam nadzieję cały czas z nami będziecie. O 22:00 serwis, po nim Piotr Metz prosto z Next Festiwalu w Poznaniu w liście osobistej, a my słyszymy się jutro wieczorem w Jazz and Bass. A teraz serdecznie dziękujemy.